Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Podejrzani o zabójstwo w Ełku usłyszeli zarzuty. Wieczorem doszło do kolejnego incydentu. 11 stycznia kolejne posiedzenie Sejmu. Pisma nadzieje na normalne rozpoczęcie obrad, ale w sali plenarnej mają być nadal protestujący posłowie opozycji. Znów będzie groźnie, nad Polskę nadciągają kolejne wichury. Wieczorem doszło do kolejnego incydentu przed barem z kebabami w Ełku. Policja zatrzymała mężczyznę, który rzucał w stronę lokalu kamieniami. Był pijany. Wcześniej policja zatrzymała po niedzielnych zamieszkach 28 osób. Też wszyscy byli pijani. Do zamieszek doszło w związku ze śmiercią 21-letniego Polaka. Zarzut zabójstwa prokuratura postawiła Algierczykowi, właścicielowi lokalu i pracującemu w nim Tunezyjczykowi. Przyczyną śmierci 21-latka była rana kłuta klatki piersiowej. Wyniki sekcji zwłok przedstawił prokurator Wojciech Piktel. Stwierdzono 3 rany kłute. Jedna rana jest najpoważniejsza, która dotyczy klatki piersiowej. Ona przebiegała bezpośrednio do serca i właśnie ta rana spowodowała śmierć pokrzywdzonego. Wykrwawienie spowodowało niewydolność krążeniowo-oddechową i to było bezpośrednią przyczyną śmierci. Stwierdzono jeszcze 2 rany kłute. Wieczorem w Ełckiej Katedrze odbyła się msza w intencji zabitego Daniela i pokojowego załatwienia sprawy. Biskup Jerzy Mazur modlił się o to, by na agresję nie odpowiadać agresją. Po mszy, wbrew zapowiedziom, nie doszło do marszu milczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę zabójstwa i zamieszek skierowanych przeciwko cudzoziemcom w Ełku. 11 stycznia posłowie PiSu i Zjednoczonej Prawicy przyjeżdżają do Sejmu. Mamy nadzieję normalnie rozpocząć obrady, mówiła wieczorem w TVP Info rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Z całą pewnością na tej sali plenarnej się pojawimy. Mam nadzieję, że do tego czasu Nowoczesna razem z Platformą Obywatelską zrezygnują z okupowania sali plenarnej. Ale na to się nie zanosi, bo opozycja nie zmienia zdania i zapowiada, że będzie blokować mównicę do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 11 stycznia właśnie. Lider PO Grzegorz Schetyna powtarza, że głosowanie nad budżetem, do którego doszło 16 grudnia, było nielegalne. Jeżeli nie będzie żadnego przełomu, jeżeli marszałek Kuchciński, prezes Kaczyński, także marszałek Karczewski nie wyciągną wniosku z tego, co zdarzyło się 16 grudnia i jakie są tego konsekwencje w następnych dniach, sytuacja się nie zmieni. Będziemy trwać tutaj. Politycy opozycji przebywają w sali plenarnej od 16 grudnia. Zaprotestowali wtedy przeciwko planowanym przez marszałka Kuchcińskiego zmianom w organizacji prac sejmowych reporterów i wykluczeniu przez marszałka z posiedzenia jednego z posłów Platformy. Po przeniesieniu przez PiS obrad do sali kolumnowej i przeprowadzeniu tam głosowania nad budżetem posłowie PO i Nowoczesnej uznali, że nie było kworum i zażądali powtórki. Prezes PiSu to wyklucza. Jarosław Kaczyński oświadczył w niedzielę, że powtórka głosowania budżetu nie jest możliwa, bo tu cytat, nie ma zgody na to, by rządziła mniejszość. Teraz ich obowiązek od nowego roku. Lekarze rodzinni mają przyjąć każdego pacjenta, także tego nieubezpieczonego. Jak mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, całkowita likwidacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 roku. Na razie zmiany obejmą podstawową opiekę zdrowotną. Póki co istnieje to pojęcie ubezpieczenia zdrowotnego, to jedynym rozwiązaniem, które pozwoli zrobić ten pierwszy krok, jest po prostu przyjęcie zasady, że tych, którzy w sposób nieuprawniony skorzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie ścigał. Nowe prawo już obowiązuje, ale lekarze rodzinni nie wiedzą, jak Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za osoby, które w systemie ewidencji ubezpieczonych, tak zwanym EWUS-u, świecą się na czerwono, co oznacza, że nie płacą składki. Doktor Bożena Janicka, przewodnicząca Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, tłumaczy, że chorzy nadal będą musieli pisać oświadczenia. Wiemy, że ma obowiązywać EWUS, to żeby mógł być przyjęty w POZ-cie, to musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że ma uprawnienia. A przecież on nie ma uprawnień, czyli pacjent będzie oświadczał nieprawdę. Nieubezpieczeni pacjenci nie będą mogli korzystać z refundacji leków. IMGW znów ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Ma dotrzeć do Polski dziś, późnym popołudniem i mocno wiać w nocy. Według IMGW orkan Barbara z ubiegłego tygodnia, tym razem oprócz silnych wiatrów w kraju będziemy mieć opady deszczu, dużo śniegu i można spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych. Anna Nemec, dyżurny synoptyk IMGW, mówi, że w nocy spadnie śnieg, a pokrywa śnieżna może sięgać jutro 10 cm na wschodzie i na południu kraju. Ten deszcz ze śniegiem i deszcz bardzo szybko w ciągu dnia, właściwie to już nad ranem zacznie przechodzić w sam śnieg i właściwie w środę to już w całym kraju tylko opady śniegu. I tego śniegu może napadać całkiem sporo, dlatego że prognozujemy, że na przykład przykład w nocy z wtorku na środę może spaść w województwach południowych nawet do 10, a w rejonach podgórskich i w górach do 15 cm. Synoptyk dodaje, że wpływ na pogodę w Polsce będzie mieć głęboki ośrodek niżowy, który tworzy się na Atlantyku. Z powodu deszczu i deszczu ze śniegiem na drogach może być bardzo ślisko. IMGW już wydał ostrzeżenie o oplodzeniu dla województwa dolnośląskiego. Ewa Tylus, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nie o sporcie, Michał Gąsiorowski. Chciałbym tak odbić piłeczkę i coś pozytywnego na początek powiedzieć, ale niestety, jak na złość, mam garść nie najlepszych wiadomości. Ale na sam koniec będzie trochę lepiej. To zaczynam od rajdu Dakar, bo tam odcinek specjalny. Pierwszy liczył niecałych 40 kilometrów i proszę bardzo, to wystarczyłoby, wielu kierowców miało kłopoty. Rafał Sonik zaliczył wywrotkę na kładzie, dojechał na 25. miejscu, ale dojechał. Na szczęście wszystko się pogięło, ale wytrzymało, więc mogłem poprostować te niezbędne rzeczy i pojechać dalej. Straciłem tylko niecałe 7 minut, co w skali dakarowej nie znaczy nic. Będzie co odrabiać. Wśród motocyklistów wygrał Francuz Xavier Desultre, ale niedługo cieszył się z wygranej. Został ukarany za zbyt szybką jazdę na dojazdówce i spadł na 9. miejsce. Jeszcze większego pecha miał nasz Jakub Piątek, który przewrócił się, złamał kość śródręcza i musiał wycofać się z rajdu. Dziś wraca do Polski. Więcej o rajdzie Dakar po godzinie 9. To jeszcze jedna zła wiadomość. Kamil Szybszak, nasz czołowy obrotowy w reprezentacji piłkarzy ręcznych, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata do Francji. Niestety nie udało się wyleczyć kontuzjowanego kolana. No i Szybszak nie zagra. Na Mistrzostwach zabraknie także bramkarza Piotra Wyszemirskiego. W Anglii piłkarze grają właściwie bez chwili przerwy, bo grali w święta, grali w Nowy Rok, grali także wczoraj. W tych najciekawszych wczorajszych meczach dobrze spisały się zespoły z Manchesteru. United wygrali w Londynie z West Hamem 2-0, a City przez godzinę grając w dziesiątkę pokonali Burnley 2-1. Drugi w tabeli Liverpool za to tylko remisował na wyjeździe z Sunderlandem 2-2. Obiecałem, że na koniec będzie trochę bardziej pozytywnie. Przecież czekamy na kwalifikacje do kolejnego konkursu skoków w Innsbrucku. To dziś, a nasi spisują się jak na razie kapitalnie. Trzech Polaków jest w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Oho, tego nie było jeszcze. Prowadzi Kamil Stoch, szósty jest Piotr Żyła, a ósmy Maciej Kot. No i właśnie nie wiem, czy słyszałeś, jakie noworoczne postanowienie ma Piotr Żyła. Dlatego, że tuż po konkursie w Garmisch-Partenkirchen złożył taką obietnicę. Byłeś na czasie? Jesteś na czasie? Nie, ja jestem ciągle pod wrażeniem wczorajszej wypowiedzi Piotra Żyły. Znaczy wczoraj ją usłyszałem o tym, jak spędzali sylwestrowy wieczór. Pospalimy w pokerka, pograli. Tak, ale myślę, że takie noworoczne zobowiązania są też ważne, bo w pewien sposób warunkują nam to, co będzie się działo w nadchodzącym roku, prawda? W związku z tym takie postanowienie to jest ważna sprawa. No muszę też sznurówkę wymienić do bucie. No i takie postanowienie padło, minęło kilka dni, a tymczasem... No nie, jeszcze sznurówki nie wymieniłem, jeszcze mam trochę rezerwy, także to postanowienie noworoczne, nie musi być od razu zrealizowane, nie? Kilka pytań się nasuwa, jakie są rezerwy w sznurówkach, to jest bardzo ważne, no i do kiedy się powinno noworoczne postanowienie realizować, no bo właściwie słuszne noworoczne, to nie znaczy, że w nowy rok trochę czasu jeszcze jest do realizacji. W sporcie za godzinę więcej, między innymi o NBA i o wielkim meczu hokeja w Stanach Chyba Zjednoczonych. Każdy z nas w życiu miał taką sytuację, że trzeba było związać. Ale przychodzi taki moment, że już się tam więcej nie da. Nie da się. Już to jest koniec tej rezerwy. Ale Łukasz Błąd opowiadał dzisiaj przecież o rocznicy nieudanego przedsięwzięcia. Między innymi mogą to być postanowienia noworoczne. Tu chyba mamy taką sytuację. Ale trzymamy kciuki za pana Piotra. I za rezerwę. Zdecydowanie. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Po południu na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami nawet 10 cm. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i północy w porywach do 60 km na godzinę, a na wybrzeżu do 70. Mówiliśmy o tych solidnych wiatrach. Państwo słyszeli. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie szybko spada. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, minus 1 w Elblągu, Radomiu i Kielcach, 0 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie, plus 1 stopień w Piotrkowie, Częstochowie i Bielsku-Białej, 2 w Trójmieście, Poznaniu i Pile, 3 w Legnicy, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do 4 w Szczecinie, mówiliśmy o tym Niżu, no a potem ma się pojawić Wyż i tak na przykład poranek w czwartek rozpoczniemy z temperaturą, zgadniesz? Tak, minus 12 stopni. Minus 10. Może być miejscami minus 12. Hmm? Tak, zbliża się takie właśnie zdarzenie. No, zimno ma ustąpić około 10 stycznia. Taka jest informacja. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

No witam pana serdecznie. Nic się pan nie zmienił w tym nowym roku. Dzień dobry. Znakomicie pan wygląda, tak jak wczoraj. Zdaniem pan jest zbyt łaskawy dla mnie, ale to już tak. Doktor Tomasz taki wersal się tu zrobił. Wczoraj o zwierzętach troszkę rozmawialiśmy, dziś będziemy kontynuowali. Dobrze. Jest pan gotowy? Oczywiście. Zaczynamy. Pytania z kosmosu. Pytanie troszkę zwierzęce, nawet bardzo zwierzęce. Myślę, że trochę noworoczne też może być, z czym się pan zapewne zgodzi. Bo niektórym zwierzętom oczy świecą, może nawet większości, może nawet wszystkim. Dlaczego ludziom oczy nie świecą w ciemności? Myślałem, że pan zapyta, dlaczego po Sylwestrze nie świecą. Wiem, moim że zdaniem pan niektórzy mają po tego. Prostu tak przymknięte oczy, że w ogóle niemalże gałek ocznych nie widać. Moim zdaniem to jest nieprawda, że ludziom nie świecą. Znaczy w ogóle hasło, że świecą oczy nie jest do końca precyzyjne, bo ani u ludzi, ani u zwierząt oko nie jest źródłem światła. Odbija je. Natomiast jeżeli byśmy zadali pytanie tak, dlaczego oczy niektórych zwierząt odbijają światło, a oczy człowieka nie, to nie jest prawda, że oczy człowieka nie. I bardzo łatwo się o tym przekonać. Wystarczy zrobić zdjęcie niezbyt profesjonalnym aparatem fotograficznym. Mam na myśli tutaj aparat, w którym lampa błyskowa jest bardzo blisko obiektywu. I efekt wtedy, czerwonych oczu. I wtedy zobaczymy efekt czerwonych oczu. No, to jest właśnie odbicie światła od wewnętrznej strony oka, od siatkówki oka, czyli od tego miejsca, które jest tam z tyłu oka i to jest to miejsce, które jest wrażliwe na światło. To jest ten element światłoczuły. To jest miejsce bardzo mocno ukrwione, więc jeżeli tam do środka wpadnie światło, odbije się i wróci tą samą drogą, to wtedy rzeczywiście widzimy czerwone gałki oczne. Ale u ludzi noworoczny efekt nie musi mieć związku z... A, nieważne. Nie musi. U zwierząt niektórych ten efekt jest wzmocniony, ale chodzi głównie o zwierzęta, które albo w nocy funkcjonują, albo wolą funkcjonować w środowisku, gdzie nie jest zbyt jasno. Jednym z takich zwierząt jest na przykład kot. I kotom oczy odbijają większą ilość światła niż oczy człowieka, dlatego że we wnętrzu kociego oka jest taka warstwa bardzo podobna do świateł odblaskowych, na przykład w rowerze albo w samochodzie. Chodzi o to, że kot jest w stanie funkcjonować przy bardzo małej ilości światła, dzięki temu, że w oku ma taką warstwę odbijającą światło. Innymi słowy, wpada do kociego oka mało światła, ale przez to, że to światło jest odbijane, trochę tak sobie to można wyobrazić, jak gdyby tam i z powrotem, jest jak gdyby wzmocnione. I ta warstwa odbijająca we wnętrzu kotego, takie lustro, tak. Ona jest taka zielonkawa i dlatego czasami jak jadąc na przykład samochodem, czyli mając do dyspozycji silne źródło światła, jak kot stanie gdzieś blisko brzegu drogi, jak dokładnie w jego oczy wpadnie ten snop światła i odbije się od wewnętrznej części oka, to mamy wrażenie zielonych oczu kota, ale to nie jest świecenie oczu, tylko odbijanie większej ilości światła. Czyli ludzie mają po prostu mniej tych luster tam. Ludzie nie mają wcale tych luster. A więc przecież mówi się, że oczy zwierciadłem. Ale wie pan, to już tak wchodzimy na taki poziom, bym powiedział, może mniej naukowy, a bardziej taki... Tak mi się wyrwało, nie wiem skąd nawet. Więcej się nie powtórzy. Pan jest intelektualistą, proszę pana. A ja zwykłym fizykiem. Muszę iść sprawdzić w słowniku teraz. Miłego dnia panu życzę. Wszystkiego najlepszego życzę. I państwu oczywiście też. W nowym roku. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, rower. To jest świat. wola, obsunął mi się strój. Nie wiem czemu wołam, na maksa twój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Przypominamy, że można zadawać panu doktorowi pytania. ranek@polskieradio.pl, a także 227 trójek. Proszę się nie krępować i przy doktorze Rożku nie wypadało, ale teraz mogę państwu powiedzieć, że Tomasz Rożek jest nominowany do Telekamery w kategorii osobowość telewizyjna. Gdyby państwo chcieli wesprzeć, to sobie państwo poradzą oczywiście, prawda? 22 minuty po siódmej, teraz Marcin Pośpiech i prasa. A my zaglądamy do Gazety Wyborczej. Tutaj bardzo ciekawy tekst na stronie 5 w dziale krajowym. Polskich dzieci nie oddamy. Nie może być dłużej tak, że za Niemcami czy Szwedami stoi cała machina państwowa, a matka lub ojciec Polski pozostawieni są sami sobie, twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości i planuje zmiany w przepisach, które utrudniają wydawanie polskich dzieci za granicę. Na początku zeszłego roku głośno było o sprawie dwójki polskich dzieci, które odebrał rodzicom niemiecki Jugendamt, Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży, i umieścił je w pieczy zastępczej. Według rodziców nowi opiekunowie zaniedbywali dziewczynki, a nawet je molestowali. Zdecydowali się uciec z nimi do Polski. Jugendamt zwrócił się do polskiego sądu z wnioskiem o oddanie dzieci. Ten go odrzucił, uznając, że powrót do Niemiec byłby dla nich niewskazany. Co do roku do Ministerstwa Sprawiedliwości wpływa około 100 podobnych wniosków. Większość z nich jest odrzucana. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy sądy decydują inaczej. Zdaniem resortu sprawiedliwości dotychczasowa polityka Polski w tym zakresie była jednak bierna. Co proponuje ministerstwo? Już podczas pobytu za granicą polski rodzic, któremu grozi odebranie dziecka, będzie mógł liczyć na wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości, ministra spraw zagranicznych i konsula. Gdy dojdzie do postępowania w Polsce, dziecko nie będzie mogło zostać przekazane za granicę, dopóki wyrok się nie uprawomocni, czyli nie wystarczy już tak jak dziś decyzja sądu pierwszej instancji. Polskich dzieci nie oddamy, to tekst w Gazecie Wyborczej. A w dzienniku Gazecie Prawnej mapa prawdy, co wiemy o chorej Polsce i jej leczeniu. Ministerstwo już po raz trzeci publikuje mapy potrzeb zdrowotnych, a dane nie napawają optymizmem. Jest co najmniej kilka norm jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Skuteczność leczenia zależy od regionu kraju i nie ma związku na przykład z jego zamożnością. Masz cukrzycę? Lepiej, jeśli mieszkasz w Podlaskiem czy Świętokrzyskiem. Tu, jak wynika z najnowszych danych przedstawionych w ramach map potrzeb zdrowotnych, jest najniższy odsetek amputacji w wyniku stopy cukrzycowej. Najgorzej jest pod tym względem w Opolskiem. Podobnie jest z dostępem do rehabilitacji. Tu też mamy Polski A, B, C i D. Przy szczepieniu endoprotezy biodra w pierwszych 40 dniach od zabiegu mieszkańcy Opolskiego mają nikłe szanse na szybki powrót do zdrowia. Do rehabilitacji w ramach NFZ ma dostęp jedynie 5% operowanych. Dla porównania w kujawsko-pomorskim 40%, choć nadal nie jest to i tak dobry wynik, pisze dziennik Gazeta Prawna. Tam w tym artykule na zdjęciu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Oj, się zepsuło. No, nic poważnego. Ostrożnie z tymi gazetami, redaktorze. Mamy rozmach, prawda? Z rozmachem. Z rozmachem. Ja będę naprawiał, ucierpiała. A ty mów. Dobrze, chciałem powiedzieć, że jest na zdjęciu pan minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który będzie państwa gościem o 8.13 i gościem Beaty Michniewicz. Lampka będzie gotowa, jak pan minister już będzie z powrotem. Na pewno. Dobrze. Tutaj na zdjęciu pan redaktor w trakcie... Pan minister, przepraszam. Aż mi tak nie rzecz. W trakcie szczepienia, jak sądzę. Dobrze, to jeszcze jeden tekst i już będę sobie szedł. Śledczy kelner ukradł gęsiarkę. To Rzeczpospolita. Były pracownik kancelarii prezydenta, a został oskarżony o kradzież obrazu. Prokuratorzy nie uwierzyli, że kupił go na targu. To nie było paserstwo, ale kradzież, twierdzi prokuratura i chce, żeby za takie właśnie przestępstwo odpowiedział Jarosław G., wieloletni kelner. No znowu, kancelarii prezydenta. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, akt oskarżenia przeciwko niemu trafił do sądu. Gęsiarkę namalował w 1881 roku Roman Kochanowski. To, że obraz zniknął z siedziby głowy państwa, odkryto w drugim półroczu 2015 roku, gdy po przejęciu urzędu przez prezydenta Andrzeja Dudę w kancelarii przeprowadzono audyt, zawiadomiono prokuraturę, ruszyło śledztwo. Obraz nieoczekiwanie odnalazł się w jednym z domów aukcyjnych, gdzie w połowie 2015 roku został wystawiony na sprzedaż. Prokuratorzy ustalili, w jaki sposób trafił na aukcję. Odkryli, że osobą, która pierwsza wprowadziła gęsiarkę do obrotu, był Jarosław G. Bez lampki trudnej. Mężczyzna przekonywał prokuratorów, że pod koniec 2014 roku kupił obraz za 100 zł na znanym warszawskim targowisku przed halą Mirowską. I to tyle. Oświecę cię tutaj troszkę. Oświeć mnie, a ja oświecę ciebie. Ja już skończyłem i mogę sobie tutaj przyczepić. To był Marcin Pośpiech i też lampka wystąpiła dwukrotnie. Bardzo dziękuję. Tak właśnie nie, bo na my... Czy ktoś z państwa dysponuje gustkiem i młoteczkiem takim delikatnym, malutkim? To na pewno nam się przyda. I śrubokręcić. Say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, jest 7.30, czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Po ponad rok od zaginięcia w Poznaniu Ewy Tylman za półtorej godziny rusza proces w sprawie zabójstwa kobiety. Na ławie oskarżonych zasiądzie jej kolega z pracy Adam Z. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W sprawie nie ma bezpośrednich dowodów winy, są tylko poszlaki. Wyrok skazujący może zapaść, jeśli ułożą się w logiczny ciąg, mówi sędzia Aleksander Brzozowski. Na pewno trudniej jest prokuratorowi, bo prokurator musi przekonać sąd, że te poszlaki będą wystarczające do wydania ewentualnego wyroku skazującego. Poznański sąd w związku z tym procesem wprowadza specjalne środki bezpieczeństwa. Wszyscy wchodzący do sądu będą dziś sprawdzani. Działać będzie bramka wykrywająca metale. Proces będą śledzić tylko ci, którzy wcześniej zgłosili się do sądu po karty wstępu. To w sumie około 180 osób. Od 6 miesięcy do 12 lat więzienia grozi ukraińskiemu kierowcy, który w sylwestrową noc miał zabić w Jeleniej Górze dwie idące chodnikiem nastolatki. Prokuratura postawiła mu zarzuty spowodowania wypadku z podwójnym skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W Jeleniej Górze trwa żałoba. Izraelska policja przesłuchała premiera tego kraju Benjamina Netanyahu. Śledczy spotkali się z szefem rządu w jego rezydencji w Jerozolimie. To w związku z oskarżeniami o korupcję. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 8. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wiele wskazuje na to, że w tym roku poprawi się otoczenie naszej gospodarki. W opinii głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka są sygnały tego, że przyspieszy przynajmniej niemiecka gospodarka, jeśli nie cała strefa euro, a to powinno pozwolić na utrzymanie solidnego wzrostu polskiego eksportu. Tym bardziej, że w 2017 roku nadal złoty będzie relatywnie tani, co powinno zwiększać konkurencyjność naszych towarów i usług na zagranicznych rynkach. Po drugie, pozytywnym sygnałem na 2017 rok dla polskiej gospodarki jest znaczący wzrost wniosków i wartości umów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. To powinno zaowocować wyraźnym ożywieniem aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym i odbiciem dynamiki inwestycji ogółem w gospodarce. Piotr Bujak uważa poza tym, że w 2017 roku należy się spodziewać utrzymania pozytywnych tendencji na rynku pracy. Wszystko wskazuje na to, że stopa bezrobocia będzie jeszcze niższa, zatrudnienie nadal będzie rosło w solidnym tempie i wyraźnie może przyspieszyć wzrost płac. Zdaniem ekonomistów dobry odczyt wskaźnika PMI za grudzień może zapowiadać poprawę koniunktury w przemyśle. Wczoraj rozpoczęła się publiczna emisja obligacji serii E giełdy papierów wartościowych o wartości do 60 milionów złotych. Skierowana jest w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Zarząd giełdy chce ich zachęcić do powrotu na warszawski parkiet. Chodzi też o przyciągnięcie nowych inwestorów. Giełda jest spółką wysoko rentowną, wypłacalną i stosunkowo mało zadłużoną, a to oznacza, że obligacje GPW są inwestycją bezpieczną, mówi profesor Małgorzata Zaleska, prezes GPW, cytowana w informacji spółki. Zapisy na obligacje serii E będą prowadzone do 12 stycznia. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 11 groszy. Euro 4 zł 40 groszy, dolar 4 zł 20 groszy. Funt brytyjski kosztuje 5 zł i 16 groszy. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili $57.17, a uncja złota kosztuje $1,158. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg, na zachodzie kraju także deszcz i deszcze ze śniegiem, wiatr umiarkowany i dość silny. Przypominam, meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem, na zachodzie i północy nawet porywisty, miejscami możliwe zawieje i zamięcie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, Chełmie i Krośnie, 0 w Warszawie, Łodzi, Tarnowie i we Wrocławku, plus 2 w Słupsku, Sieradzu, Kaliszu i Kołobrzegu, do plus 4 w Szczecinie, ale przypominam, że zbliżają się takie mrozy i to prawdziwe. W sobotę największy mróz, w sobotę w rejonach podgórskich i na krańcach wschodnich nawet 25 stopni mrozu, a temperatura odczuwalna, proszę się przygotować, może nawet wynosić odczuwalna, minus 35. Temperatura w ciągu dnia w sobotę od minus 10 na Podkarpaciu do zera na Pomorzu. Tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o gózdek i młoteczek, to tu słuchacz podpowiada, że Piotr Łodej na pewno ma w przepastnych kieszeniach. Panie słuchaczu, przecież wiadomo, że Piotr Łodej w kieszeniach, w każdej kieszeni ma żarówkę. A żarówka plus młotek nie najlepiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

I made a date in heaven, but I've been keeping it in hell. Kinda chilly in your kitchen. It must be 10 below. It's kinda chilly in your kitchen. It must be 10 below. I bought a ticket to Jamaica. I guess I lost it in the snow. Got a little secret. If you promise not to tell, I say I've got a little secret. You got to promise not to tell. I made a date in heaven, oh Lord, but I've been keeping it in hell. In hell. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut ósma. Takie praktyki stosuje nawet ponad 60% europejskich sklepów internetowych. Geoblokowanie, bo o nim mowa, to działania mające uniemożliwić lub ograniczyć w internecie zakupy międzynarodowe. Unia Europejska chce z tym walczyć, dlatego przygotowuje zmianę przepisów. Chodzi o to, by na przykład Polacy, którzy wyemigrowali do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, mogli kupować i korzystać z różnych usług w sieci, a teraz Malwina Garbacz, na co dzień mieszkająca w Monachium, miewa z tym trudności. Nie może swobodnie korzystać z polskich stron, które na przykład umożliwiają zakupy. Przeważnie jest to informacja, że na terenie tego kraju dany materiał jest niedostępny z powodu ograniczeń chyba praw autorskich, czy jakoś tak. A w drugiej sytuacji, jeśli chodzi o bilet lotniczy, kupując przez niemiecką stronę, no bo jeżeli jest IP niemieckie, to momentalnie jest się przekierowanym na niemiecką stronę. Polską kartą kredytową nie było możliwości zapłacić za dany przelot, a po przejściu na polską stronę ten sam lot był 2 razy, jak nie 3, droższy. To blokowanie przybiera różne formy. Joanna Popielawska z Centrum Analitycznego Polityka Insight. Takie klasyczne geoblokowanie to jest zablokowanie wejścia na stronę internetową sprzedawcy. Może być to odmowa płatności polską kartą, może być to wymóg rejestracji adresu na przykład tylko w Niemczech i w ten sposób ja jako Polka nie mogę dokonać zakupu. Ta mapka wyraźnie pokazuje, tutaj mamy, że najczęściej blokowani są konsumenci krajów naszego regionu. Europosłanka Róża Thun. Te tak zwane Europa 13, czyli te kraje, które później wstępowały do Unii Europejskiej, są znacznie częściej blokowane niż z tej strony, że tak powiem, Europy Zachodniej. Dla mnie jest to denerwujące, bo jestem zdania, że no, internet nie ma granic. Jeśli chodzi o zakupy, to ten przykład, o którym opowiadałam, jak dla mnie jest troszeczkę pokazaniem tego, że istnieją, no jest po prostu podział. Dla jednych ceny są wyższe, dla drugich ceny są niższe. Jedni mają dostęp do pewnych produktów, inni nie mają. No jest to po prostu klasyfikowanie. Sprzedawcy stosują geoblokowanie z różnych powodów. Czasami po prostu zmusza ich do tego prawo, danego kraju. Czasami sami nie chcą sprzedawać na inne rynki niż wybrane przez siebie, a czasami zmusza ich do tego umowa z dystrybutorem jakichś towarów, którzy sami sprzedają. W szerokim pojęciu geoblokowania mamy bardzo, bardzo różne kwestie. Magdalena Piech, ekspert Konfederacji Lewiatan. I nasze odczucie jako przedsiębiorców jest takie, że powody, dla których dostęp do treści jest ograniczony lub, bo to jest drugi aspekt, różnicowane są warunki dostępu do tych treści bądź towarów, w dużej mierze wynikają z obiektywnych przyczyn. Czyli są uzasadnione? Bardzo często one są uzasadnione. Przy e-zakupach obowiązuje prawo kraju, w którym znajduje się konsument. Więc taki sprzedawca, dostarczając do wielu krajów, musi się rozliczać według różnych procedur i według różnych stawek VAT-owskich. Niektórzy chcą sobie zachować rynki o różnych cenach. Niektórych blokuje to, że dostarczanie paczek przez granicę jest takie drogie. To jest troszeczkę taka fikcja, bo na każdym kroku człowiek się spotyka z tym, że niby jesteśmy w Unii, niby to samo, niby równość, jedność, a są non stop są jakieś dobrze, wy w Polsce swoje, ale my tu mamy swoje. W jakim kierunku to wszystko zmierza? Jakie jest założenie? Komisja Europejska bardzo często się posługiwała takim przykładem konsumenta, który przychodzi do piekarni w danym kraju i zasady, które komisja wprowadza, mają być analogiczne. To znaczy, jeżeli ja jako konsument przychodzę do danego sklepu czy do tej wspomnianej piekarni, przedsiębiorca ma obowiązek mi sprzedać ten towar na takich samych warunkach, na jakich sprzedałby konsumentom pochodzącym z tego państwa. Czyli jeżeli ja jako konsument decyduję się nabyć tą bagietkę, to rozumiem, że informacja na temat tej bagietki jest dostarczana w języku tego państwa, a gdybym chciała reklamować tą bagietkę, to muszę się udać z powrotem do tej piekarni. W takiej sytuacji konsument jest przez cały ten proces i przez cały okres umowy traktowany jak konsument pochodzący z kraju przedsiębiorcy. To ma dotyczyć także kwestii dostawy. Ta będzie obowiązkowa po stronie sprzedawcy tylko na terenie kraju, w którym działa sklep. Przepisy są na razie konsultowane i omawiane, choć nie bez sprzeciwu przedsiębiorców. Ci chcą zachować jak największą swobodę w decydowaniu o swojej ofercie. Dlatego eksperci prognozują, że konkretów w tej sprawie można się spodziewać dopiero pod koniec tego roku. A sprawę badał Kuba Witkowski. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. To, co Państwo słyszą już, to nowa płyta grupy The Rolling Stones, płyta dostępna na terenie całego kraju. Kids and ładnie grają, naprawdę ładnie. Za 10,5 minuty ósma. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I to będzie prasa włoska, bo łączymy się z Rzymem. Tam Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Cóż tam w prasie? w prasie zaniepokojenie. Adriana Cerretelli, korespondentka w Brukseli, dziennika Il Sole 24 Ore, która moim zdaniem jest naszą Beatą Pomecką, tylko właśnie włoskie wcielenie Beaty, martwi się, wyraża zaniepokojenie i to już w tytule tym, co czeka Europę w roku 2017. Pisząc, Unia Europejska nie może sobie pozwolić na luksus bierności. A ta bierność jej zdaniem związana jest, czy też będzie, choć jej się to wydaje nieuniknione, z wyborami w kilku krajach, jak wiemy, Holandia, Francja, Niemcy i najprawdopodobniej również Włochy. Ten zwyczajny, jej zdaniem, chyba wszystkich, obyczaj właśnie wymiany ekip politycznych w drodze wyborów nagle urasta, wydaje się urastać do roli jakiegoś nadzwyczajnego wydarzenia, które najprawdopodobniej sparaliżuje życie Unii Europejskiej. I to w momencie, podkreśla Adriana Cerretelli, kiedy podają sobie ręce i najprawdopodobniej zawrą jakiś sojusz Putin i Trump. I wtedy okaże się, że Europa jest glinianym garnuszkiem wśród naczyń żelaznych, by nie powiedzieć stalowym. Stąd apel tej autorki z Brukseli, ale dotyczący wszystkich, ażeby Europa się przebudziła i nie zmarnowała roku 2017, na co się zanosi. O tym samym pisze satyryk Michele Serra w swym codziennym komentarzu Hamak w dzienniku rzymskim La Repubblica. Pisze oczywiście w sposób bardziej beztroski i dowcipny, mówiąc o tym, że najwięksi żandarmi świata, Trump i Putin, Stany Zjednoczone i Rosja, zajmą się tym światem w roku bieżącym i najprawdopodobniej będą to kontynuować w latach następnych. No i co wtedy zrobią ci, którzy jak on, jak pisze Serra, przywiązani są jednak do demokracji w starym stylu. Sami nie podołają temu sojuszowi. Na Chiny nie ma co liczyć, a stara Europa, jak pisze, jego zdaniem tyle się liczy, co dwójka pik i zachowuje się w sposób przypominający cesarstwo rzymskie na kilka dni przed swoim upadkiem. O układzie sił w Unii Europejskiej poważniej na sąsiedniej stronie tego samego rzymskiego dziennika pisze Massimo Riva, mówiąc o reakcji Niemców na uzdrawianie, ratowanie tego najstarszego banku świata, jakim jest bank włoski Monte dei Paschi di Siena, i o zastrzeżeniach, jakie do tego ma niemiecki minister finansów, który już uprzedził Unię Europejską, by pilnie się temu ratowaniu przyglądała. Massimo Riva zauważa, że trochę jest to bezczelne, te uwagi Niemców tego typu i wzywanie na pomoc Unii Europejskiej przeciwko ratowaniu najstarszego banku świata. I przypomina, że przecież niedawno była Dieselgate, była afera silników diesla w samochodach Volkswagena i jakoś nikt się nie zdobył, ani instytucje europejskie, ani żaden rząd europejski na to, by zwrócić na to Niemcom uwagę. Amerykanom udało się uzyskać gigantyczne 15-miliardowe odszkodowanie za ten wypadek przy pracy, tymczasem Europa nie dostała złamanego szelonga. O czym to świadczy? Massimo Riva, świadczy to o układzie sił właśnie w Unii Europejskiej. Liczą się Niemcy, a cała reszta musi się biernie temu wszystkiemu przyglądać. Dziękujemy. Tak wygląda prasa włoska o poranku. Dość pesymistycznie. O czym informował z Rzymu Marek Lenert. Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Wspomniałem tylko o tym, że w sobotę w rejonach podgórskich temperatura nawet minus 25 stopni może wynosić. Odczuwalna to nawet minus 35. No i państwo w tej sprawie. Mówicie o zbliżających się bardzo silnych mrozach.